Niyo mungere. Afonso Kubwima na Yumi Tamboni. Karibuni wapenzi wasikilizaji, ni wakati wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni ya leo. Tunayoanza na mtasali wenyewe. Huenda kodi ikapunguka kutokana na uhaba wa vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Brarudi, na kampuni hiyo kupoteza imani na taswira yake. Ni uchambuzi wa mtaalam katika masuala ya uchumi baada ya malalamiko ya wadau wa vinywaji hiyo maeneo tofauti nchini Burundi. Na mtangazaji Sandra Muhoza wa kituo la Nova nchini Burundi aliyeingizwa gerezani tangia Aprili 18 mwaka huu anashutumiwa kwa makosa kama jaribio la shambulio la uhalifu wa nchi pamoja na kuchochea ubaguzi wa rangi, wa simulia ya mawakili wake. Na kumeadhimishwa Ijumaa hii miaka 60 ya muungano wa Tanganyika pamoja na Zanzibar na kuiunda nchi moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maadhimisho ambayo alihudhuriwa na baadhi ya mawasi ya marais akiwemo Evariste Ndayishimiye anayesifia hadi sasa mahusiano baina ya nchi za Burundi na Tanzania. Kwa hayo na mengine, karibuni. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Habari kamili. Sandra Muhoza, mtangazaji wa kituo cha habari la Nova Burundi, aliyeingizwa katika gereza la Mpimba mjini Bujumbura tangia Alhamisi Aprili 18 mwaka huu anashutumiwa kwa makosa mawili akiwemo jaribio la shambulio la uhalifu wa nchi na kuchochea ubaguzi wa kirangi, wakieleza mawakili wake. Alikamatwa Aprili 13 mwaka huu mkoani Ngozi. Na duru kutoka familia yake na mwajili wake hueleza kuwa mtangazaji huyo alikamatwa baada ya kuitika simu kutoka kwa mtu ambaye alikuwa akimwahidi kumtaarifu mapema, kumpa taarifa kumradhi. Mashirika matano ya wanahabari yaliyokusanyika ndani ya chumba cha wanahabari nchini Burundi ama Maison de la Presse kwa lugha ya Kifaransa, pamoja na shirika la kimataifa la watangazaji wasiokuwa na mipaka Reporters Sans Frontières, wanasema kusikitishwa na Hamsa mtangazaji huyo kusimamishwa. Na mashirika hayo yote yanaomba mtangazaji huyo kuachiliwa na uchaguzi kuendeshwa kwa kuheshimisha sheria. Na kama nilivyo kueleza, kumeadhimishwa Ijumaa hii miaka 60 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar uliotokea tarehe 26 Aprili 1964 na kuiunda nchi moja pekee ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maadhimisho hayo yalihudhuriwa na marais mbalimbali akiwemo Rais Evariste Ndayishimiye anayeongoza nchi ya Burundi. Kwa mujibu wake, ingawa wakoloni wakaweka mpaka kati ya nchi ya Burundi na Tanzania, raia wa nchi hizo mbili bado wanaendelea kushikamana na kuishi kama mti na ganda. Tumsikilize. Tangu zamani Watanzania na Warundi walikuwa wakipeana wake. Ukienda Makamba kusini ya Burundi, sio rahisi kutofautisha Murundi na Mtanzania. Ukifika Kigoma ni vile vile. Mkoloni Mjerumani ametutawala sote, Warundi kama Watanzania. Mpaka baina Burundi na Tanzania sio Warundi wala Watanzania walioutia. Hata kama Waingereza na Wabeljiji wametia mpaka kati nchi zetu mbili, ilikuwa ni mpaka katika wao wenyewe. Kwa upande wetu, umoja umebaki imara. Wakati Mheshimiwa Baba ya Taifa Mwalimu Julius Nyerere alikuwa anapigania uhuru, yeye na mwanamfalme Rwagasore walikwenda bega kwa bega, wakapigana sambamba mpaka wapate ushindi pamoja. Sasa na leo furaha ya Watanzania ni furaha ya Warundi, tuko pamoja kama mti na ganda. Wahenga wetu walisema jirani ndiyo familia, na umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na ndiyo maana tumekuja kujiunga nanyi ili tuchangie furaha kama familia moja. Huyo alikuwa ni rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambapo alikuwa amehudhuria Ijumaa hii maadhimisho ya miaka 60 ya muungano wa Tanganyika pamoja na Zanzibar nchini Tanzania, na kurudisha uhusiano wa kidiplomasia ambao uliharibika kuanzia mwaka 2015 na kuimarisha mwenendo wa utawala bora. Hizo ni baadhi ya njia zinazoweza kutumia ili Burundi iwe nchi bora mwaka 2040 na nchi iliyoendelea mwaka 2060. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa shirika linalohimiza Warundi kubadili mwenendo pase. Katika mkutano na waandishi wa habari juma hii, bwana Fosendi Kumana ametolea wito hasa chama tawala kutoingilia katika masuala ya utendaji na uongozi wa nchi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikimetimia saa 11 na dakika 7 ndani ya studio za Radio Isanganiro, tukiendelea na taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, tugusie ukurasa habari za uchumi, ambapo kupungua kwa kodi pamoja na kupoteza imani na taswira ya kampuni ni baadhi ya madhara yanayoweza kutokea kutokana na uhaba wa vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Brarudi. Ni uchambuzi wa mtaalamu katika masuala ya uchumi baada ya malalamiko ya wadau wa vinywaji hivyo maeneo tofauti nchini Burundi. Diomede Nintereze, mwana uchumi, anapendekeza kwa serikali ya Burundi kuhararisha uigizaji wa bidhaa vya aina hivyo na kuhakikisha utitili wa fedha za kigeni. Na mtaalamu huo anazungumzia kuwa kwa hali hiyo sio hali ya kawaida kwa nchi ya Burundi. Na mtu mmoja tayari amekamatwa kwa tuhuma za kujiunga na kundi la majambazi wanaovamia watu na familia usiku katika sekta ya Mugubuka ni katika kata ya Mtangaside katika tarafa ya Mukaza jijini Bujumbura. Ni matamshi ya kiongozi wa tarafa hiyo ya Mukaza baada ya raia kutiwa wasiwasi na hali hiyo ya uwezi. Florent Ngezabahizi anaeleza kuwa aliomba vyombo husika ili kuhakikisha usalama umeimarishwa katika maeneo hayo. Na hali ya manunguniko miongoni mwa baadhi ya wakazi wa mkoa wa Bururi yazidi kuongezeka kutokana na kutoshughulikiwa vema rahamisi hii katika ugavi wa sukari. Raia hao walisikitika kuwa ubavuni kilo moja ya sukari hununuliwa kati ya 1,800 na 9,000 kati ya 8,000 na 10,000 badala ya 3,300 kama bei kanuni. Utawala mkoani humo unaeleza kuwa kiasi cha sukari kwa ajili ya mkoa huo kilipunguka kutoka tani 50 hadi tani 30 pekee. Na kiongozi wa tarafa ya Bururi anawaomba raia kuwashtumu wafanya biashara rejareja wa sukari wanaouzisha bidhaa hivyo kinyume na bei ya serikali ili sheria ichukue mkondo wake. Na takriban yakawa 100 kutoka katika jamii ya watu wa tarafani Ruhororo ni mkoani Ngozi wanaofia nyumba zao kuporomoka muda wote kwa sababu ya kutofunikwa hadi sasa. Kwa hiyo wanaomba mabati walioahidiwa kutolewa ili kuepusha nyumba zao hizo kuharibiwa na mvua zinazonyesha siku hizi. Na katika ziara yake aliyoifanya rahamisi hii, gavana wa mkoa wa Ngozi alithibitisha kuwa swala hilo linajulikana na akiahidi kulifanyia kazi, huku akisimulia kuwa tayari nyumba zipatazo 400 za jamii hiyo zilishafunikwa tayari. Gavana Desire Minani anawashauri familia hizo kujitahidi kwa kulinda kwa muda nyumba hizo kabla ya mabati hayo kupatikana. Na hatimaye tugusie ukurasa wa michezo, ambapo kulihitimishwa Ijumaa hii michuano ya wanariadha askari jeshi mjini Bujumbura. Brigedia Generali Teresforo Varandereka, mkuu wa idara inayohusika na mafunzo, mazoezi pamoja na operation katika jeshi la taifa la Burundi, alisema kuwa mashindano hayo yanasababisha askari jeshi kuonyesha umahiri wao na kuimarisha uwezo wao kwa ajili ya kazi ya kila siku. Ikiwa imetimia saa 11 na dakika 11 ndani ya studio za Radio Isanganiro, ndio mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni ya leo. Niwatolee shukrani za dhati nyinyi wote mmeambatana nami, nimtolee shukrani za dhati pia fundi mitambo alikuwa ni Alphonse Kugimana, ndani ya studio alikuwa ni Placide Nyamongere, anawatakieni jioni njema.